Cat's Club, la Katia Beat Stars. Je trie na Éthiopie, la confiance. Voici toi, Ngunduka. Nakutai na makolo na voiture teo, sanduku ya bilamba te se pantalon mokoye. Moko sapato te seli papa Azala kampe na mosala teo Tolingana na yese na bampasi Soki omoni enga na mongonga na pesie Sapato iboso alata na vina yeo Papa nanga moto sondela yeo Elamba ya kitoko na nsoto na yeo Baide nanga moto ezala kikola kisa yeo Mwana liboso tobota na yeo Azala kana lopango tempenda koteo Noko na mamo tapesa kibisa nako Na lopango na ye akala na mikondo ye Bongo lelo yobo panzanga isango Nalinga yepo na mbongo pena kitoko ye Ezane mawa ya mingyo Mbongo aswane utaba konse nanga ye Soki ngaite bela somba lopango teo Soki ngaite bela somba babo tide teo yao Gago yo kayo ha na Bundes na kutaina makolo na fatire teo sanu kwira mate se pantalon mokoe triko moko sapato te seli papa azala kape na mosala teo tolingana na ye sena bampasi soki omoni na mbongo na besi ye Zapata liboso alata na vina yeo Papa na ngamo tasonde na yeo Ilamba ya kitoko na zoto na yeo Baide na ngamo tezala kikola kisa yeo Mwana liboso tobota na yeo Azala kana lopango tempenda koteo Noko na ngamo tapesa kibiso nako Na lopango na yea kana mikondo ye Bongo lilo yobo panzanga isango Nalinga epo na mbongo pena kitoko ye Eza ne mawa ya mingyo Mbongo nyoswane utana bako sena ngayo Soki ngaite mbela somba bafotile teo Soki ngaite mbela somba lopango teo Namona kano koteo, nde koteo Ayebi sangayo, na kisa saza na famiteo Famie na enyo setikana na kivue Bapa sinyo soye, azala kina yango awa Famie na yete, yanga mote sipoka kiango Lelo kwa minambango, mpona bako sena ngayo Famie na ena kisa saza, edinie Bade sige kaka, jamsi ya boya na ye Baba lela ye mwasi ye na kifu Jamsi ya boyi ye, bako niko panza na isango Tena vanana ye kaka, mpona mbongo Tena vanana ye kaka, mpona kitoko na ye ansoto Jo, jamsi ya ye, nipala bokuti Jo, jamsi ya ye, bolingi bo panza Kolobani ni ngundu kana bundese Jesiae Bolingi babo manga ye Jesiae Wasi totale la natali kamboyo Jesiae Bolingi babo panzango ye Jesiae Kolobani ni namba ma Jesiae Nalingi pena waye Jesiae Na na na na na na na na na Bolingi babo panzango ye James C.A. Le Rex Club à le président James C. Nakata Big Stars Gachou Yeah. Radio. À la batterie, un petit guilain. Jean-Jacques Bianda Ndenge nini moto akokata elanga monene Kosilisa yango na mitoki ekoma ntango ya milona Ebota banzoi monguna na mokati elanga oyo somo bogo Méchante Oh la vie méchante Kozwa na ngai moko na kokaki na somba ta velo Ata masina kotonga bila mala tindela baleki na ngana kisasa Bae na salisa bazangi selanga bola muna nkasa Yoka balinga kanga iteo lison chuma Balinga kanga iteo Bazela kakata bayo kansa Mwesu kibonyo bandi makanga iteo Eme ilunga Didier Pepele, Jésus. Ndenge nini moto akokata elanga monene Kosilisa yango na mitoki ekoma ntango ya milona Ebota banzoi monguna na mokati elanga oyo somo Méchante Oh la vie méchante Mosolo na ngai moko na kokaki na somba ta bijou Nala taka na kingo ba mona ngenge na ngai ya bozui yo yo Na futele bino tike ya mpoto Balinga kanga ideo Wison chumae Balinga kakata bayo kasango esu Bebe manioto Balinga kanga ideo Monique Somidae Balinga kanga ideo Yvon Voniase Balinga kakata bayo kasango esu kibonyo Balinga kanga ideo Sitina dalase Masenginya na boy atona change zaeli Boye kotinda kanga Na ina balinga Mokolo yampasi na salisa bango na sima Batongo konga na modaliti yo Balinga kanga iteo Akima leonie Balinga kakata bayo kasa Parise alube Balinga kanga iteo Kitoko pilolise Balinga kakata bayo kasa Ngo yesu kibonyo Balinga kanga iteo Edo mwamba Masenginya na boy atona change zale Oye kotinda kanga Na ina balinga Mokolo ya mpasi na saisa bango na sima Bako tongonga na modali tiyo Balinga kanga iteo Mere fifi big ndenge bose mable Monique Somida Serge Mouloso Décrissé Salon Bob, Salon Bob. Japonais à Madrid. Jean-Jacques Dianda. Olélio, olélio. Olélio, nana, nidi. Bon marché, hein? London, hein? Lokola na bomi yo mwana yondi ni ngai chime na komi jiste na komi kobamba kolenga mere nguluba na bundes bobo kanga Azala kana posa bani ngana moto ami pesa mami bato tonga la venire to vana na ye tu mamba e komiko kamuisa pola zwa kiolo pola papa pele kinanga na ebinyo soba komio de conseye yo poyo boya ngalwa bayo posala soba yoko kimambula na katie bale Kwabanga buto inde langa Etiki reve kominde bako shema Mekota la moke na simo komo nanga Loboko na litama Ndeko nangai eloko nini na sayo Yoko miko kimanga iloko la nyama Yazama Loko la nabo mili yo mwana Yondi misi nga ichime na komishiste Na komiko banga kolenga Butu ya lelo na lukiyo Partu na tamboli na mwani yote Ela kani niliziyo Yebye sanga toluka solisyonga nelongo Salanga yoyo makambo komiko sala mote matangwe boya kate mwete mote asuka ezala kingo ache obombeli na sekele o chimanga na kamwe mochi na chimanga na kokate makambo komiko salanga yoyo makambo komiko sala mote matangwe boya kate mwete Mote asuka ezala kingo aje Mamana lelo Chimanganga na wiyo Engunduka na leli onoye Chimangana kambe Ngo chima Chimangana kongate Makambo komiko salanga yoyo Makambo komiko sala Mote matangwe boya kate mwete Mote asuka ezala kingo aje Yobo meli na sekeleo Mama na wie Mboyanga na yana lelo Chimanga yo kenda yo Ah, bako Oyo suliste ya bason Obosa na kateba na potoa Zavie ziko Tele di vata Non noa kwa mon moloai Anto Bajak Kabin Zaba West Le fille est propre Le fille est propre Salah, motema tango e boyaka te muete. Mote a suka ezala kino aje Yo bomeli nga sekele o Mama na lela o Chimanga na leli Chimanga na kokate Makambo komiko salanga yo yo Makambo komiko sala Mote a suka ezala kino aje Yo bomeli nga sekele o Na mosika na yo kingo nga na kwanza mbeko beta Bilenge babale babala niye Na mokili yango ya basantu yoka Bapona ni po bavanda na bisengo pe bampasi Balobani bako boya na tetiliwa Basali ekol de lamo Bate akase bolingo na bambu Kolele kili bale koti matata bakumbani na bazuzi po basala bango divorce o Kolingwe simbite na basanti maya nzoto eala Sele alobi aboma libala mobali ahitaka ye pola mbongo ya bapara na ye o Kolingwe simbite na basanti maya nzoto eala Talobi bala na famille ambongo pe okoma prisonnier Akobi matongo kino akosala ba découchement Ba divorce evokabane Libale benisa miserma ya nzambe bolingwa famille Ba divorce evokabane Batoli bapesa kinyoso Na mama moboko lipasi oye Yoyo keliete yo salilo lenda Na kimobange omisa lisa Kobota na bondumbanga la esila kae Okoko maloko lobete la kala kake ambula oye Basali ekol de lamo Babuki mobe kwa lamo Basali ekol de l'amour Babu ki mobe kwa l'amour Mawa mama Ah, Prefet Danex Kutinda sagona Ngoma kikuna jado Le vrai douanier na matadia Chéri Mounseki Abe Mimi Malo bangambo nangambo Eswara boniko ebuli loko l'amour Linga likaya Etikala la ba souvenir Mokando komela kina e paswa kina pinzoli na yo ya miso sele Après toi ma vie n'est rien Après toi c'est la traversée d'une longue nuit Sele Basali ekol de l'amour Babu ki mobe kwa l'amour Basali ekol de l'amour Babu ki mobe kwa l'amour Bawa mama Come on. Bana moni bolembi di. Hey! Bolembi. Manute. Ah, voici. Malo bangambo na ngambo espoir a bolingwe mungi lokola molinga likaya. Etikala na ba souvenir mokando komela kinga e pasuka kina pinzoli na ya miso sele. Après toi, ma vie n'est rien. Après toi, c'est la traversée d'une longue nuit. C'est les. Basali et connaît l'amour. Babou qui m'obé quoi l'amour. Basali et connaît l'amour. Babou qui m'obé quoi l'amour. Mawa mama. Banzi Oyoki. Oh, Costa Capinga. Kokape. Yanda, wapi bona kitio nako, Akim, Leonie. Kotungi sangateo, kotanga kombona ngateo, koseki sangateo, ozali lokola mope pakaina, toeli nininga ina yo famiete, kome sana katenga na yo kamaradete. Kalievani aki sasa, bisonyo soba za iwaze. Boni okanda lokola aside siferike, oziki saka otika ka elemboteo. Okoluka sena teka moto nanga, yebaka okozwa zero. Yebaka okozwa rien. Makana la kokai. Nenge basamba kateo, tolendo badefa kateo. Kitoko basamba te, babota makanango. Nai mama adele, la misa mabali. Kache amera kiloe, mama pasa libonza nanga. Monele asala makamwisi ya koka kobo ma verita teo. Kora ya ba mizilma to bible ya ba santu. Masengina ya satana eko simba jame. Ngai mama telele ya misa paradis. Epesi zero, ngai mama tele la misa parani. Kache amera kiloe, pama pasa libonza nama. Mere tude yukabonanga. Ah, mera dene, mera danse, mera bamangwa. Vérité en moi, cabine à gérer, bacoboy à colimbolate, potica, codongoloco, façon à bonyamao, ezo simbateo, epesi zero, naïma matelé, la misa paradis. cherché à mer à kiloé, papa passa libonanga, mère doublé libabonanga. Tatoui longa. Nena peni, nena mala baba benga. Nena peni, nena mala baba chama. Nena peni, nena mala baba benga. Nena peni, nena mala baba chama. Nena peni, nena mala baba benga. Nena peni, nena mala baba chama. Nena peni, nena mala baba benga. La vie production est production. Pue albere yo zali lokola mongali nanga na zio sala ka interime pe obomba makaba e bateo ami obomba makaba e bateo na zala ka mwasi abato babalanga na mbongo e oni ke disaka ba e bateo na boyo me mangambo mwana mobali. Na sengi wa zala nanga sena bantango bolingwa baide bolingwa sekele Rafaela Bobo Kotungi sangate o mulopwe albere Kiozali lokola mongali nanga Nazi asala ka interime pe obomba makaba ebateo Ami obomba makaba ebateo Nazala ka mwasi abato babalanga na mbongo e Komi kebisa kaba ebateo Na boyo me mangambo mwana mobalie Na sengi osala nanga sena batango Bolingwa baide Bolingwa sekele Ko telefone na ngonga ya miditeo Dio yo Ko utamo sala mobali nanga Avanda kana salon Ako ya koyoka Message téléphonique Ko telefone si Miami diteo Yo yo Ba se me kinanga ba yaka pona ko kontrole Ba ko ya ko benga ngai Femme infidèle Mobali yo ya bimisi ngai Rido yanda ko kakampo na bo mingo na ye Nakumba zemi Eko kembanga moko Na poma ko baluka mokili moluge Mobali oya bimisi na yi Rido yanda koka kampo na mosolo na ye Na kumba zemi eko kola ngai moko Na koma ko bimati misi sanelo ngiri Allo, allo, allo, allo Keba amifiti bombela nga tango Na sengi bolingwa motema Na lingi bolingwa presence na ya Na sengi bolingwa motema New look Kolele New look Kolele Ebana, esi ba zeli ebanda, esi e ebani. allez, allez, allez, allez, et ça m'a cambo, hein.